wszystko zorganizowałam pysznie i bez nerwów. Tak działa Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sensacyjne doniesienia Sky News. Wołodymyr Zełenski gotów na czasową rezygnację z okupowanych ziem w zamian za wejście do NATO. Do końca roku sąd przedłużył areszt wobec Janusza Palikota. Biznesmen zapowiedział odwołanie. Gęsty śnieg w Sudetach. Już nasypało 20 cm i będzie dalej padać. Wołodymyr Zełenski sugeruje, że w zamian za członkostwo Kijowa w NATO jest gotów na porozumienie z Rosją, nawet jeśli Moskwa nie odda od razu zajętych ukraińskich terenów. Te informacje podaje Sky News. Stacja podkreśliła, że jest to pierwszy wywiad, w którym ukraiński prezydent mówi o czasowej rezygnacji z ziem. Takie rozwiązanie, zdaniem Zełenskiego, mogłoby doprowadzić do zakończenia gorącej fazy wojny. Prezydent podkreślił, że parasol NATO nad Ukrainą pozwoliłby na prowadzenie w późniejszym terminie negocjacji w sprawie zwrotu reszty ukraińskich ziem i rozwiązanie tej kwestii na drodze dyplomatycznej. Kilka godzin wcześniej agencja Reutera poinformowała, że dotarła do listu, w którym minister spraw zagranicznych Ukrainy zaapelował do państw NATO o skierowanie do Kijowa zaproszenia do sojuszu podczas spotkania w Brukseli w przyszłym tygodniu. Janusz Palikot odwoła się od decyzji o przedłużeniu stosowania wobec niego aresztu do końca roku. Pierwotnie były polityk i biznesmen miał pozostać za kratami do poniedziałku. Decyzję o wydłużeniu okresu aresztowania wydał Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia. Złożenie zażalenia zapowiedział obrońca Palikota, mecenas Andrzej Malicki. Skorzystamy z ustawowego prawa i złożymy zażalenie. Podejrzany brał udział w posiedzeniu, udzielał wyjaśnień i tłumaczył się. My nie akceptujemy bytu przestępstwa. Twierdzimy, że te działania miały charakter inwestycyjny, obarczony ryzykiem gospodarczym. Janusz Palikot jest w areszcie od początku października. Został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem w sprawie oszustw finansowych w kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Do ponad 1100 szkół trafią środki higieny menstruacyjnej w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Większość placówek zgłosiła się do programu w pierwszej dobie rekrutacji. Resort na pilotaż przeznaczył ponad 4 miliony złotych. Katarzyna Ingram. Do pilotażu zgłosiły się szkoły z dużych miast, ale też z małych miejscowości. Projekt ma szerszy kontekst, zaznacza wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. To jest też tak, że ten program ma służyć też na szerzeniu i krzewieniu idei, że środki higieny menstruacyjne to są tak naprawdę takie same środki higieniczne jak papier toaletowy czy mydło. W Polsce jest problem ubóstwa menstruacyjnego, mówi dyrektorka projektu w Kulczyk Foundation Joanna Anna Maliszewska-Mazek. Co piąta dziewczynka w Polsce opuszcza zajęcia tylko dlatego, że nie ma dostępu do środków menstruacyjnych. Wnioski z pilotażu mają posłużyć do przygotowania systemowych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia szkół w środki higieny menstruacyjnej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Sudetach w ciągu ostatniej doby spadło 20 cm śniegu. Najbliższej nocy opady będą już tam słabsze, mocniej popruszy w Karpatach. W terenach podgórskich i w górach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu do północy. No i sumaryczna liczba tego śniegu może wynieść do 20-25 cm za ten cały okres opadów. W najbliższej nocy jeszcze spadnie w Karpatach około 7, ale już te opady jutro będą słabe i zanikały. Powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka. Dodała, że w nocy na terenach podgórskich Sudetów i Karpat wystąpi oblodzenie. Pierwszy raz od lat spotkali się przedstawiciele krajów zachodniej Europy i Iranu, żeby rozmawiać o broni atomowej i sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Szwajcarii obecni byli przedstawiciele resortów dyplomacji Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Reprezentanci europejskich państw twierdzą, że niczego istotnego nie ustalono. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu też napisał na platformie X, że rozmowy były podsumowaniem ostatnich wydarzeń, omówieniem programu nuklearnego i dyskusją nad zniesieniem sankcji. Konkretniejsza jest informacja, która pojawiła się tuż przed spotkaniem w Genewie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że Iran zapowiedział instalację kolejnego 1000 wirówek do wzbogacania uranu. One mogą pomóc w pracach nad bronią jądrową.

Jezu, ja przecieszę z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Przyjechaliśmy do was do Wrocławia, więc zaczęlibyśmy od pytania, skąd wy przybyliście do Wrocławia albo wasze rodziny? No my tu się urodziliśmy we Wrocławiu, a nasze rodziny, Lechu powie o swojej, a ja powiem o swojej. Mój ojciec pochodził spod Żywca i stamtąd, ponieważ miał świetnego nauczyciela w liceum bielskim, który go biologią, botaniką zaraził i był pasjonatem, więc ojciec poszedł w tym kierunku. A moja mama urodzona w Krakowie, nie wiem skąd się tutaj wzięła, inaczej powiem dlaczego tutaj, ale babcia została sama, ponieważ dziadek był oficerem w czasie wojny, w Ostaszkowie zginął, czego babcia nie wiedziała, miała trójkę dzieci, trzy córki i gdzieś trzeba było z nimi się, nie wiem, ukrywać albo mieszkać przynajmniej i mieć pracę, więc po wojnie wylądowały w Wałbrzychu, no a z Wałbrzycha bliżej było do Wrocławia niż do Krakowa, chyba. To teraz wersja Lecha. Moi rodzice pochodzą spod Wielunia, czyli z Wiochy. Z dwóch różnych wiosek. Przyjechali po wojnie, zamieszkali, wtedy to się nazywało Bursa, czyli taki dom dla studentów. No i tam się poznali. I zabawna historia, bo to było we Wrocławiu i wiele, wiele lat później z rodzicami zamieszkaliśmy koło tej Bursy, przy ulicy Grunwaldzkiej. Także ciekawostka. No ja urodziłem się we Wrocławiu, kiedy się urodziłem, rodzice mieszkali na Placu Solnym we Wrocławiu, czyli to jest taki drugi ryneczek, Rynesio. I tak wspominasz, Wio, także zakochałeś się wtedy w tym mieście, no byłeś w samym centrum właściwie jego urody. To miasto się zmienia, w ogóle zmienia się wszystko w życiu, ale czy możecie podzielić się z nami takim swoim najdawniejszym obrazem Wrocławia? Kiedy myślicie Wrocław wasz, jako takie miejsce właśnie najwcześniejsze, to co wtedy wychodzi z głowy? No więc ten Plac Solny i Rynek to było moje podwórko, czyli takie miejsce zabaw. Plac Solny nie miał płyty wierzchniej, gruzy było zdjęte, tam były podziemia. Obok, bardzo niedaleko, był rynek i były dwa domki, Jazi i Małgosia, takie średniowieczne pozostałości budownictwa. Myślałem, że jak trochę podrosnę, to w którymś z tych domków sobie zamieszkam. A z drugiej strony Placu Solnego było takie dziwne przejście, gdzie były schody i przy tych schodach był zegarmistrz. I u zegarmistrza za szybą wisiał zegar z kukułką. Stałem godzinami, hipnotyzowałem się i czekałem, aż godzina pełna wybije i tam się szaleństwo zaczynało, bo wyskakiwała kukułka, jakaś taka panienka kiwała na huśtawce i tak dalej, i tak dalej. No i to są takie moje najwcześniejsze wspomnienia. Pamiętam jeszcze, że dawałem dyla często mamie i ponieważ szybko się nauczyłem swojego adresu, to do momentu, kiedy mi się podobało, to ten, a potem robiłem rozpaczliwą minę i jakieś wrzaski podobno, ja tego nie pamiętam, i recytowałem adres i byłem odprowadzany i to się podobno powtarzało permanentnie. Mój Wrocław? Ja byłam no, dziewczynką, nie tak jak chłopcy, którzy biegają. Miałam siostry, z nimi dużo, tak jak mama dwie siostry, tak i ja. Więc myśmy spędzały razem mnóstwo czasu. Spacery były nad Odrę od momentu, zwłaszcza jak rodzice kupili nam psa Wyżła, który musiał się wybiegać, więc to były takie tereny niezamieszkane. Taki bardzo pies do miasta, Wyżeł. Jak jasna cholera. Jeszcze tym bardziej, że za chwilę zaczęłyśmy chodzić wszystkie do szkoły muzycznej, w związku z czym dzieciństwa nie miałam, nie było czasu na bieganie, a że mój Wrocław, no to pierwsze wrażenie to Park Szczytnicki na mnie zrobił właśnie, który zresztą do dzisiaj się rozwija i to jest moje ukochane miejsce. Za nim tęsknię zawsze, jak wyjeżdżam. Słuchajcie, mój tata jest od was starszy. On się urodził trzy lata po zakończeniu wojny w Warszawie, więc ta wojna była w jego dzieciństwie, jakby wszędzie dookoła. Czy wy też macie takie wspomnienia, nie tylko śladów powojennych, ale też poprzedników, tych, którzy tu mieszkali wcześniej? Kilkukrotnie się zdarzyło, że nagle bum i dziwnie. No więc mieszkałem przez jakiś czas na ulicy Nowowiejskiej vis-a-vis domu Edyty Stein, żeby było śmiesznie. Podwórko było rozległe, okolone domami, Niektóre w bardzo dobrym stanie, ale były też i gruzy. No i oczywiście jako taki mały chłopak, no to łaziło się po gruzach, bo to przygoda. No i znajdowaliśmy sprzęt niemiecki na przykład jeszcze, to był 58 może rok. No zdarzało się, że fragment Schmeissera, czyli tej automatycznej broni niemieckiej, jakieś hełmy tam się walały i tak dalej, i tak dalej. I to było takie dziwne, jakieś dziwne akcesoria, na przykład takie srebrne noże, pamiętam, ze swastyką do rozcinania papieru. No i to od czasu do czasu też tam potrafiło wychynąć gdzieś z jakiegoś kąta spod tych gruzów. Minęły lata, przenieśliśmy się na Grunwaldzką właśnie obok tej Bursy, w której poznaliśmy moi rodzice i kiedyś robiłem jakiś remont i mieszkaliśmy po niemieckim domu. Piękne mieszkanie w ogóle. To była połowa mieszkania przedwojennego. Ta połowa miała ze 100 metrów. 4,5 metra w górę i tak dalej. No taki monster z dzisiejszych czasów patrząc. No i wymieniałem futrynę i się okazało, że za tą futryną uszczelnienie było z gazet niemieckich z 1942 roku. No więc tego typu historie. Ale wam to jakoś tłumaczono? Ta niemieckość była obecna w takim, że się dzieciom mówiło, że to jest, że jesteśmy w miejscu, w którym mieszkali wcześniej ci, którzy musieli odejść? Nie, ja z rodzicami w ogóle nie rozmawiałem, także takich informacji nie dostawałem. W szkole też jakoś nie pamiętam, może byłem roztrzepany i nie dosłuchałem. Raczej dowiedziałem się o tym później, że to jest miasto niemieckie. Zresztą na tych gazetach tam to już grubo później było. Wypadała nazwa Breslau. I ta nazwa Breslau się pojawiała raz i drugi, no więc zacząłem to gdzieś tam grzebać. No i się okazało, że Wrocław Polski to tam był ze 200 lat może. Znaczy nawet nie, to był Śląsk. Ci co wiedzą, to wiedzą, co to był Śląsk. To nie była ani Polska, ani Niemcy, tylko jakiś taki konglomerat. No ale chyba 200 lat zarządzali Piastowie, a potem to było niemieckie, wcześniej czeskie. A w tej chwili jest polskie, tak. Boże, no a ty miałeś świadomość tego, że żyjecie albo w czyimś, albo na czyimś, albo po kimś? Miałam pełną świadomość, bo też mieszkałam w poniemieckim mieszkaniu, gdzie też znajdowaliśmy różne ciekawostki gdzieś tam w kącikach. W tej samej kamienicy na najwyższym piętrze mieszkały jeszcze Niemki, które chodziły w tych chustach takich pozawijanych, tak jak w czasach hitlerowskich to było. Szwargotały po niemiecku. I sporo lat tam jeszcze wytrzymały w tym mieszkaniu, nagle gdzieś zniknęły, więc widocznie albo im ktoś dokuczał, albo... Ta historia z flagą, pojechały zaraz, pojechały do swojego domu, ale z przedszkola, z tym, że to też po latach się dowiedziałam, że mieliśmy z kolei przy innej ulicy, jak ja się tylko urodziłam, to pamiętam ulicę Piastowską, to była taka dochodząca do placu Grunwaldzkiego i tam też jedną z lokatorek była pani, która miała... Już wtedy była wdową, miała psy ze dwa, jeden miał na imię Alma i ona była taką dziwną bardzo osobą, albo niezwykle towarzyską. Moja mama zbierała takich dziwolągów, więc było, pani Halinko, Almunia dała mi znak. Więc co się okazuje, że już dawno nie żyła, a gdzieś tam znalazła pani Katołowa, bodaj się nazywała, plamę na poduszce po psie, ale ten sam pies dostał od pani Katołowej przykrycie, które kupiła na bazarze jakimś tam, a ponieważ była dosyć czystą osobą, to wyprała to przykrycie. Pierwszą majowa wypochód przechodził pod oknami, pod balkonem naszym. Pani Katołowa tę płachtę wywiesiła na zewnątrz, żeby to schło. I nagle łomot butów na całej klatce schodowej, rumor totalny. Co się okazuje? Że ta płachta to była hitlerowska flaga czerwona z Hakenkreuzem, a pani Katowa po prostu suszyła ją 1 maja na swoim balkonie. Ale jeszcze pamiętam te ruiny, które były, bo pytacie, Wrocław był potwornie zrujnowanym miastem i ulice niepełne i te takie resztki domów, które były tylko częścią fasady, okna i drzwi. Wyglądało to bardzo, bardzo ponuro. O wielu ulicach dowiedziałam się, dlaczego mają takie nazwy wiele lat później, jak wreszcie jakby mieliśmy świadomość, że Wrocław będzie polski. My cały czas tutaj żyliśmy i moi rodzice, tak to było półsłówkami opowiadane, że nie wiadomo, czy to będą polskie ziemie, czy Niemiec się nie upomni. Tutaj nic się nie remontowało, nic się nie robiło. Powódź nam pomogła. Wiele lat później przewijamy taśmę. Ja mieszkam w takim pierwszym domu zbudowanym od podstaw po wojnie w Warszawie. I no, już za moich czasów XXI wiek remont i całkowita wymiana kaloryferów. Wynieśli wszystkie kaloryfery na podwórko i okazało się, że w każdym mieszkaniu były inne kaloryfery. Każde inne. No i naturalne pytanie, ale dlaczego tak budowano? Wszystkie przyjechały z Wrocławia. Jakby Wrocław był dla stolicy, no o tym wiemy, że cała Polska budowała, ale dokładnie na tym naszym osiedlu wszystkie wyposażenia przyjeżdżały z Wrocławia. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu domu rodzinnego. Lech powiedział, że nie rozmawiał z rodzicami, za chwilę go o to zapytamy, ale do tej szkoły muzycznej bym chciał wrócić. Powiedziałaś, że ty i twoje dwie siostry chodziłyście do szkoły muzycznej. To pytanie o to, czy to był wasz wybór, czy rodzice was skierowali? Nie wiem, czy ojciec, ale to na pewno mama, bo u niej w domu się śpiewało. Mama była bardzo umuzykalniona. Mój dziadek, ten, który tak zginął tragicznie, podobno jak kiedyś śpiewał, to dzwoniły kryształy w kredensie. Miał taki głos, tak? Jak dzwon. Czyściutko przede wszystkim, a jeżeli te kwoty się zgadzają, pracuję nad tym. To kryształy reagują. Także stąd, no raczej mama. Myśmy od dziecka jeszcze nie mówiły, a już śpiewały. Ale od początku to miała być wiolonczela? Miała być, ale ja raz, że nie mam ręki do wiolonczeli i do dzisiaj się z tym morduję, bo budowa ręki to rozstaw palców jest bardzo istotny. Na fortepian też mnie w związku z tym nie zapisano, do skrzypiec się nadawała. A wtedy, kiedy ja chodziłam, nie wiem jak w tej chwili to wygląda, to na wiolonczele przychodziło się po 4 klasach fortepianu. Dopiero wtedy. A ja od pierwszej już na skrzypce, więc... I zresztą nie skończyłam szkoły muzycznej. No najbardziej to mnie, szczerze mówiąc, z tej opowieści ten wstęp tak jakoś trzyma za gardło, czyli że nie miałyśmy dzieciństwa, bo chodziłyśmy do szkoły muzycznej. Nie miałyśmy. To nie jest jakby takie coś, do czego chciałabym no, na przykład nakłaniać swoje dzieci. To samo opowiadał kiedyś. A wasze córki chodziły do szkoły muzycznej? Nie. Starsza... Pół roku i ja wróciłam, bo wtedy byłam w Stanach i powiedziała, że ani kroka więcej. Ale też wracam a propos szkoły muzycznej i tego, co myśmy przeżywali, bo do tej szkoły dochodziło się przez park. Park był naprzeciwko dworca nad Odrze i tam to była bardzo szemrana dzielnica. Mieszkało mnóstwo, nie dość, że bandytów, to jeszcze niepełnosprawnych umysłowo ludzi, więc to i agresja, i bandytyzm, wszystko. I oni regularnie napadali na uczniów szkoły muzycznej, nie dając nam dojść do tramwaju, czy wyjść ze szkoły w ogóle. Do tego stopnia, że kilkakrotnie pogotowie się zjawiało pod szkołą, bo rzucali śnieżkami w nas na przykład, ale to nie były śnieżki, tylko to były brukówki, kamienie obtoczone śniegiem, więc jak ktoś dostał czymś takim, to albo tracił przytomność, nie powiem, że życie, ale no dosyć duże zagrożenie. I kiedyś Krajewski Seweryn, bo słuchałam jego opowieść, serdecznie go pozdrawiam, uwielbiam, mówił, że to samo przeżywał. Martyrologia muzyczna. Kiedy dostawałem Złotego Fryderyka, to gremium rozdające tą nagrodę zapytało się, kto powinien mi go, kogo bym chciał, żeby mi wyręczył tą nagrodę. No i palnąłem, że Seweryn Krajewski. No okazało się, że to jest nie do zrobienia, bo mieszka w Stanach i takie rzeczy go, tym bardziej, że go to w ogóle nie interesuje. Świetna barwa głosu, sprawny kompozytor. Myśmy rośli z czerwonymi gitarami. Lato, jagód lipcowy ma smak. No jakże, nie? Nas to nie śmieszy. Dużo wzruszeń. I to nie był czas, kiedy ja słuchałem muzyki, tylko to po prostu gdzieś wisiało w powietrzu. To był bardzo popularny zespół, tak? Ja nie potrafiłem tego ocenić, ale wydawało mi się, że są genialni. Dopóki nie posłuchałem Beatlesów, to, To był jakiś taki ważny zespół. No. Muzyka wisiała w powietrzu, to znaczy, że wtedy ludzie tak mieli radia włączone, na tym tak, to polega? Tak. No tak, wystawiało się szczególnie w porze letniej, że tak powiem, głośniczek adapteru i bułki, całe podwórko było nagłośnione. Czasami kakofonia, a czasami można było wysłyszeć jakąś konkretną melodię. Ale bym chciał wrócić do tego wątku domu rodzinnego jeszcze, skoro na tym pięknie trzeszczącym krześle tak się tutaj ruszam i patrzę na Lecha. Powiedziałeś, że w ogóle nie rozmawiałeś z rodzicami. To jest możliwe? To znaczy, zmieniłbym kolejność, że oni nie rozmawiali ze mną. W domu się nie rozmawiało. Nie dlatego, że byliśmy jakoś tam poobrażani, tylko tak funkcjonowała nasza rodzina, że ja w ogóle sobie nie przypominam, z ojcem rozmawiałem może 3 minuty przez całe życie. Bo kiedyś wpadłem na pomysł, że być może wysupła 150 zeta na Magical Mystery Tour. Wyszła płyta Beatlesów w takiej postaci, to nie był long play, tylko były 2 single w książeczce. No i chyba po 3 minutach wynegocjowałem, tak. Ale milczał dlaczego? Trudno powiedzieć, nie wiem, to jest kwestia, wiesz, nigdy na tym się nie zastanawiałem. Wydawało mi się, że tak funkcjonują wszystkie rodziny. Potem poznałem, poszedłem do znajomych, okazało się, że nie, byłem trochę zdziwiony, ale trzymałem się swego. Pytam o to dlatego, że teraz po latach mówi się o tym, że ludzie, którzy przeżyli wojnę, często nie opowiadali, nie mówili i że to trauma po prostu. Jeżeli brali udział w walkach, to chyba tak. A moi rodzice nie brali udziału w walkach. Co prawda mama pracowała gdzieś tam w Krakowie jeszcze wtedy na basenie prowadzonym przez Niemców, no bo to wiadomo jest, ale jakoś tak mimo rysów twarzy, które są dosyć kontrowersyjne u wszystkich moich mamy i ciotek, nie zostały wysłane do obozu koncentracyjnego i przeżyły tę wojnę w całości. No a u mnie w domu na przykład z ojcem nie. Bo ojciec był naukowcem, on miał swoje życie. Nie powiem, że gardził nami, bo to nie to, ale takie odnosiłyśmy wrażenie, że nie jesteśmy partnerami czy partnerkami do rozmów. Za to z mamą zawsze i o wszystkim. No i mnóstwo ludzi u nas w domu zawsze było i koleżanek, kolegów, moich koleżanek. I ja miałam taki wielki, otwarty dom, gdzie się mówiło. Wracamy do domu Bożeny i Lecha we Wrocławiu. Otwieramy rubrykę matrymonialną. Jak byście się w ogóle poznali? A właściwie kto kogo zaczepił? Myśmy się poznali w szkole pomaturalnej. Bo ja byłam jedyną osobą w klasie, w liceum, która postanowiła nie iść na studia. Mój wychowawca był oburzony, w ogóle wzywał mnie na rozmowy. Nie, postanowiłam nie, idę do pracy i do, ponieważ kreślarstwo mnie bardzo interesowało, architektura, więc na architekturę bym się nie dostała, bo z matmy cienias, ale była szkoła budowlana z kierunkiem, jak to się nazywało, budownictwo. To było w technikum architektoniczne, pomaturalne technikum architektoniczne. O, ja tam od września już chodziłam, bo tak się zaczynał rok szkolny. Październik, jeszcze tam się kolegowałam z wieloma, fajni ludzie chodzili do tej klasy. I nagle się zjawił Lechu, którego wcześniej nie było. I tak jakoś z boku, ale nie pamiętam, on chyba do mnie się przysiadł, tak przypadkiem zupełnie, bo nie było miejsca. To żadne tam wybory estetyczne, nic z tych rzeczy, bo on tam wolał inne koleżanki z tej klasy, były ładniejsze i bardziej mu pasowały. W każdym razie zakolegowaliśmy się, a później się okazało, że jeździmy tym samym tramwajem do domu, na tej samej trasie. Ja wysiadałam trochę wcześniej, on trochę później i tak od słowa do słowa, jakby się porozumieliśmy. Może z lekką sklerotyczką, także tutaj w ogóle wykoślawia może inaczej obraz pamiętam. Kompletnie. No więc Bożena była osobą taką bardzo zorganizowaną, zawsze miała w tej szkole kanapki. No i wżerała te kanapki, a ja byłem, jak to młody chłopak, ciągle głodny. No i za którymś razem, widząc, że się wygapiam, powiedział, gryza? Ja powiedziałem, no pewnie. No i zaczęło się przynoszenie kanapek. Podjadałem, miała świetne buty, świetnie wyglądała. I lepiej od tych koleżanek? Pewnie, oczywiście. Oczywiście. Jakaś tajemnica wisiała na jej twarzy cały czas. No i to jakoś tak w sumie razem, a ja z kolei nie byłem specjalnie wyrywny do dziewczyn. Więc to dosyć długo dojrzewało, zanim żeśmy zaczęli rozmawiać. Graliśmy razem w piłkę nożną. Raz ona stała na bramce. Ja uwielbiałem, zresztą grałem bardzo dużo w piłkę nożną. No i tak jakoś tak się to potoczyło, że żeśmy się zamienili w parkę. Ale też mówiłeś dużo, no Bożena, wspominałaś, że zauroczyło cię w Lechu to, że on tak inteligentnie opowiadał. Dokładnie. Nie, no, nie wiem, czy inteligentny, tylko akurat pewnie trafiłem w temat, bo mieliśmy nauczyciela, który kończąc lekcję, kwadrans poświęcał na snucie dywagacji na dowolny temat. No i gdzieś tam wypłynęła entropia. Wszyscy zbaranieli, a ja jakoś nie zbaraniałem, bo uważam, że to jest jakby podstawa funkcjonowania wszechświata. Przynajmniej wtedy stan wiedzy był taki, że się mówiło, że entropia to w ogóle jest coś, co jest nie do uniknięcia. I nawet zrobiłem o tym po latach piosenkę. Jaki to miało tytuł? Dobranoc, chyba. O entropii, o końcu wszechświata, który albo się rozpadnie, czyli rozejdzie się w nicość, albo skumuluje się i eksploduje. No więc gadałem o entropii. Przez chwilę, ale najwyraźniej musiało to zrobić jakieś tam wrażenie. Nie była to jedna lekcja po prostu, bo ten pan rzeczywiście, nie pamiętam, czy to raz w tygodniu były z nim zajęcia, czy częściej, ale zawsze miał taki zwyczaj, że zostawiał ostatni tam kwadransik i nie to przypadkowe. Zawsze miał przygotowany temat i ciekaw był naszych opinii, no i zawsze najlepiej wypadał niestety Janera. Janera cały czas mówiąc o entropii. Nienawidzę powtarzać się, tak, żeby... Tematy były różne, tematy były różne. Ja tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. To były jakieś takie epizody, które dla mnie to nie robiło żadnego wrażenia, bo chodziłem do takiego bardzo dobrego ogólniaka we Wrocławiu. I to był standard, no. O takich rzeczach się ględziło pod papieroska w ubikacji. ogólniaka, na który to ty się uparłeś, nie miałeś takiego presji w domu, żeby iść do szkoły właśnie ogólnokształcącej, a była w waszym życiu muzyka wtedy? No poza tym, co właśnie wisiało w powietrzu, ale jakaś taka, żebyście razem gdzieś coś, pamiętacie takiego? No więc rodzice chcieli, żebym poszedł do zawodówki, że powinienem być mechanikiem samochodowym. Jak mi fajnie pójdzie w zawodówce, to być może skończy się to technikum samochodowym i będę mechanikiem samochodowym. Z kolei moi znajomi, nieliczni bardzo, szli do jednego ogólniaka. Wszyscy całą zgrają. No i tak sobie pomyślałem, że może by tak razem z nimi. No, rodzice uważali, że nie jestem w stanie tam zdać, ani w ogóle nie ma takiej możliwości. Okazało się, że zdałem, to nieźle. Rodzice stwierdzili, że skoro nie chcę wsłuchać ich porad, oni się wycofują z, że tak powiem, z prowadzenia rodzicielskiego. Chcę ogólniak, proszę bardzo, ale oni nigdy nie pójdą na wywiadówkę, nie będą się interesować, będą łożyć, że tak powiem. No, ale niespecjalnie to ich interesuje. No i muzyka. No muzyka, jakieś takie epizody, radio było w domu do pewnego momentu. Pamiętam Helokanie z zespołu Śląsk. Dla mnie bardzo ważny utwór, mistyczny wręcz w tamtych czasach, ale to kiedy byłem dzieckiem. To cię łączy z Davidem Bowiem. No, czego zainspirowało, tak, żeby zrobić Warszawie, czy jak to tam się nazywało? Warsaw. Warszawa właściwie, tak. No tak, no więc... Podobno wykoślawił to. I że tam niewiele z tego Helokania. W każdym razie Helokanie było niesamowite. Rodzice raz mnie zabrali do Hali Ludowej. To jest taki wrocławski, taka największa sala we Wrocławiu do swego czasu. Na koncert, to była rewia z Josephiną Baker. Widziałeś Josephinę Baker? Tak, tak. Byłem na takim popisie. Nie pamiętam... Pamiętam, że to była orgia kolorów, jakieś niesamowite przebrania, w ogóle cuda i tak dalej, i tak dalej. Pewnie tam była jakaś muzyka. I zabrali mnie do opery. I tu nie wiem, czy czegoś nie puknoczę. Pani Twardowska? Pan Twardowski? No, na pewno był pan i pani też była, no jakby cały ja plot na tym polegał. Pamiętam ciszę, która się zamieniała w strojenie instrumentów. Podobnie jak na Sierżancie Pieprzu Beatlesów, gdzie orkiestra się stroi. No i uwertura i śpiewania dziwnymi głosami. To jest mój ukochany moment, czy w filharmonii, czy w operze, strojenie instrumentów. Uwielbiam, uważam, że to jest właśnie magia, prawdziwa magia. Wszystkie przygotowania uważam za magiczne. No wy macie inne doświadczenia, więc pewnie was to może męczyć, ale kocham. Strojąca się orkiestra, tak. Mogę tego słuchać w kółko. A w twoim przypadku, Bożena, był taki moment, kiedy uznałaś, że no dobrze, szkoła muzyczna, skrzypce, wszystkie trzy chodzimy, ale prędzej czy później właśnie z muzyką będzie związane moje życie? Nie, właśnie ja rzuciłam skrzypcami w połowie siódmej klasy i to nie ze względu na skrzypce, tylko ze względu na dodatkowy fortepian, który go uczył mnie pan pozbawiony kultury, taktu, nie wiem, czegokolwiek, cham i prostak, który mnie tak totalnie zniechęcił do... Nawet nie będę opowiadać, jak to było i dlaczego, ale powiedziałam rodzicom, że to jest właśnie mój ostatni dzień, kiedy ja jestem w szkole i w połowie siódmej klasy przeszłam normalnie do rejonowej szkoły i rzuciłam skrzypcami najdalej, jak tylko można było, ale te skrzypce były w domu cały czas. Jak się poznaliśmy z Lechem, on się dowiedział, że grałam na skrzypcach, to tak nieśmiało mnie zaczął prosić o to, żeby sobie coś tam przypomnieć. No złapałam te skrzypce, coś tam mi wychodziło, nawet wzięliśmy udział w eliminacjach do Festiwalu Piosenki Studenckiej, gdzie polegliśmy z Kretesem. Ale były wtedy te skrzypce i potem już nigdy więcej nie wróciłam. A zawsze moim marzeniem była wiolonczela i jak wyjechałam swojego czasu do Stanów, skończył działalność Klaus. Lechów napisał, czy nie chciałabym grać z nim na wiolonczeli, jeżeli tak, to żebym przywiozła maszynerię, o której już sam powie, i kable. I tak się zaczęło. Ale wtedy, kiedy polegliście w tym konkursie, to już byliście młodym, dobrym małżeństwem, czy jeszcze nie? Nie, byliśmy... I co śpiewaliście? Jakby, na czym polegał ten wykon? Mieliśmy 19 lat. Mieliśmy... Śpiewaliście Mamy 19 lat? Nie, śpiewaliśmy, ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Mój sztylecik w twoim sercu i delikatnie dobij nieszczęśliwych. Czyli ja nie pamiętam, jaki to napis, płyty Ur. No więc ja grałem na gitarze i śpiewałem. Bożeny mama, która uczyła w szkole muzycznej, skaptowała kontrabasistę. Bożena grała na skrzypcach, zrobiliśmy 4 próby. Wydawało mi się, że umiem grać, no ale potem jak posłuchałem próbujący zespół... Który wygrał? Z Iwaniszewską. Pani Iwaniszewskiej, dla której potem chyba Niemena śpiewała i Ugrę Huty i tak dalej. Świetny głos i muzycy genialni w ogóle. Patrząc z tamtej perspektywy, no to stwierdziłem, że to chyba jednak jeszcze nie jest ten moment. No i to był... Dawno temu. 72 rok chyba. Nie, trzeci. 73 rok. Czwarty, no Boże, no lepiej pamiętasz, 74 rok. Bardzo ważny rok dla polskiej kultury, bo wtedy na ekrany wszedł film Potop Jerzego Hoffmana. W tym roku obchodzimy 50-lecie tego wydarzenia. Tak. No proszę bardzo. No. Potop. Zaczytywałem się. Ale byliście razem na Potopie w kinie, czy nie? Razem nie. Rzadko chodziliśmy do kina, myśmy kasy nie mieli. Bo... No bieda była, madam. Chodziliśmy, potem trochę się pieniądze pojawiły, bo kiedy wróciłem z wojska, to zacząłem pracować. I chodziliśmy, były takie cykle seansów filmowych, to się nazywało Konfrontacje, czyli filmy ze świata, takie premierowe. No i na to przez wiele lat... karnety kupowaliśmy tak, i byliśmy. Kupowaliśmy karnety i chodziliśmy na to. Pamiętacie, te karnety były takie, że się odbywało konkretne dni, prawda? Konkretne tytuły. Tak. Ale to było co oglądać rzeczywiście, bo te filmy nie zawsze pojawiały się w kinach normalnie w dystrybucji, a wiele było perełek. Ja chodziłem dużo do kina, bo mieszkałem na Nowowiejskiej, obok było kino studyjne Polonia i praktycznie co tydzień była premiera, więc jakoś tam, nie wiem jakim cudem, ja się zastanawiam dzisiaj skąd ja brałem pieniądze. Znaczy to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale pamiętam na te premiery regularnie chodziłem. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co wyraźnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofizie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Przypomnę, że jesteśmy w gościnnym domu Bożeny Janerki i Lecha Janerki. To wróćmy do tej opowieści, którą przed chwilą przerwaliśmy, dopowiadając inne rzeczy. Kiedy zaczęliście razem grać i co to jest za historia, że ty pojawiłaś się w Stanach i miałaś wrócić z instrumentem? Nie tyle z instrumentem, co z urządzeniem elektronicznym do wiolonczeli. To może ja zacznę historię. Po momencie, kiedy rozpadł się Klaus Mittwoch, ja byłem trochę znudzony gitarowym graniem. No i sobie przypomniałem sobie, że Bożena gdzieś tam w jakichś majakach sennych opowiadała, że chciałaby grać na wiolonczeli. No więc zadzwoniłem do Stanów i zapytałem, powiedziałem, że zespół mi się rozpadł i może byśmy spróbowali, ona by zagrała na wiolonczeli, ja na tym swoim basie. Wiolonczele pożyczymy tutaj. Znajomi, jak się dowiedzieli, to błyskawicznie załatwili wiolonczele. A wyobraziłem sobie, że ta wiolonczela będzie grała, tak, będzie grała jakieś dysonanse i tworzyła przestrzeń w tej muzyce. Potem to zrealizowaliśmy na historii podwodnej. No i wyglądało to na taki dziwny rzut na taśmę. Bożena wróciła, wiolonczela już czekała. Przywiozła, pamiętam, taki... no nie wiem, to już żargon muzyczny, taki pedał Korga z modułami, tam była przestrzeń w takiej distortion, czyli taki pedał zniekształcający dźwięk, jakieś chorusy, flangery i tak dalej, i tak dalej. To były dawne czasy, no więc to było bardzo proste, ale działało i okazało się po podpięciu, że brakuje tylko delaya. No i mieliśmy jakiegoś takiego znajomego, nie pamiętam, to nie był Polak, ale on miał jakąś taką możliwość, że mógł jeździć, wyjeżdżać za granicę i z Berlina przywiózł nam delaya. No i nagle okazało się, że mamy brzmienie wiolonczeli, która jest w stanie złapać się i w utworach agresywnych i jak na przykład Lola, ale też i w takich przestrzennych, jak Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. No ale nie klasyczna wiolonczela. Ona była klasyczną wiolonczelą. I tak się zaczęło, tak? Tak, tak? Tak, zaczęło się od klasycznej wiolonczeli, potem zaczęliśmy koncertować i ta wiolonczela wpadała w rezonans od bębnów, od hałasu takiego rockowego. Obklejaliśmy ją taśmami i tak dalej, kocami jakimiś dziwnymi, ale dalej potrafiła ryknąć nie w tym momencie, kiedy trzeba. Bo wiolonczela ma tak zwane otwory rezonansowe, te esy. No tak, pudło to jest akustyczny instrument i przy innych elektrycznych jakichś tam i bębnach przede wszystkim to się wzbudzało. I z tym też się łączy, z tymi otworami, anegdota, którą zawsze powtarzam, a którą ciepło wspominam. Kiedyś z Joszko Brodą graliśmy koncert, on podchodzi do mnie po koncercie, patrzy na wiolonczelę i się mnie pyta, gdzie masz esy? Bo już miałam tę elektryczną wiolonczelę. Ja mówię, no nie mam, bo właśnie mi się sprzyga. To gdzie ci wkładają pieniądze na weselach? Wracam do Stanów, uparcie. Za chwilę... A potem elektryczna wiolonczela, bo mnie to mega frapuje. Dobrze, ale... Trzeba było zrobić instrument. Najpierw zapytam Bożena, a potem Lech przygotuje się do opowieści o tym, jak pracował przy pewnym talk show'e, bo nas to niesamowicie fascynuje. Ale najpierw, co ty robiłaś w Stanach? Ja odwiedziłam moją siostrę, która tuż przed stanem wojennym wyleciała do Nowego Jorku. Strasznie za nią tęskniłam i ona mi kupiła bilet po prostu i wyleciałam odwiedzić ją, no i w trakcie pobytu dostałam informację od Lecha właśnie o Klausie, w związku z czym zebrałam się i wróciłam. Jaka to była Ameryka wtedy? No, duża Ameryka, kolorowa Ameryka, ale brudna według mnie. Wszyscy mówili, że w Polsce jest brudno i śmietnik. Ja tam jak widziałam, bo ona wtedy na Greenpoint w tej chwili zasiedla Manhattan, ale wtedy Greenpoint, bo na tu pierwsze miesiące jej pobytu tam. I jechała cysterna z mlekiem, to coś tam, jakiś wypadek, ona się wywaliła, to mleko się rozlało, to był czerwiec albo lipiec i nikt tego nie sprzątał. Więc wyobraźcie sobie smród, który był dookoła tego i każdy kubeł, każdy jakiś menel, który tam chodził. Ja się zastanawiam, co ludzie mówią, gdzie jest ta cudowna Ameryka, o której wszyscy mówią. Zachwycał mnie Manhattan, zachwycały mnie wieżowce i ten wielki świat, ale tak jak mówiłam, tęskniłam za Parkiem Szczytnickim. Ten Greenpoint teraz się bardzo zmienia. Jedna z mniejszych miejscówek, tak, no bo to jest bardzo blisko Manhattan. To prawda. A powiedzcie, zanim przejdziemy do amerykańskiego talk show, jeszcze o tej, o narodzinach elektrycznej wiolonczeli, bo to wymagało pewnego, po pierwsze, pomysłu, a po drugie rękodzieła. No więc, ponieważ ta wiolonczela akustyczna buczała, jak gdzieś podglądnąłem jakiś koncert Police, gdzie Sting grał na kontrabasie elektrycznym, który przypominał trochę kajak. Gdzieś znalazłem zdjęcie i zrobiłem kopyto z tektury kadłuba tej wiolonczeli. Zanieśliśmy to do lotnika tu we Wrocławiu. No i zapytaliśmy się, czy jest w stanie coś takiego zrobić. Śmiał się trochę, ale zrobił, tak. I zrobił to, jakoś nawet dosyć szybko. Więc kadłub przypominał kajak, przypominał Zeebas, to się tak nazywa, to jest w Holandii zrobili ten kontrabas dla Stinga. No i nie przestało buczeć, krótko mówiąc, dorzucił do tego gryf, była normalna wiolonczela, tylko że nie miała pudła rezonansowego. No i wiolonczela na koncertach przestała buczeć i nie miała S-ów. Miała pudło, miała. Jak? Pudło rezonansowe miała. Miała duszę, S-ów nie miała. S-ów nie miała. Otworów rezonansowych. A macie ją jeszcze, bo ta, która tutaj stoi w pokoju, w którym rozmawiamy, to jest taka nowoczesna już, prawda, wersja? Mhm. Więc kształt samego pudła był podobny, tylko ta ma boki dołożone, takie, żeby ją łatwiej było trzymać i żeby łatwiej było utrzymać pozycję wiolonczelową. No, także w sumie niewiele odbiegała ta. Jeżeli jesteś w stanie, patrząc na tą, wyobrazić sobie, że nie ma tych obrysów, krawędzi, no to tamta wyglądała coś koło tego. Dokładnie to samo proponujemy naszym słuchaczkom i słuchaczom. Jeżeli jesteście w stanie sobie to wyobrazić, to dokładnie tak to wygląda, jak w waszej wyobraźni. No co, no weźcie wiolonczelę, pozbawcie kształtu, tylko gryf przedłużcie kijkiem i będziecie mieli wiolonczelę elektryczną. I tu na chwilę zawieszamy naszą opowieść. Przy okazji mamy dla Państwa egzemplarze płyty Gipsowy Odlew Falsyfikatu, ostatniej płyty Lecha, nagranej wspólnie z Bożeną oczywiście. Można do nas pisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A my wracamy po 23. Ja wiem, że to jest zwykły żyw paranoja. Ja wiem, że to jest zwykły żyw paranoja. Wiem. Ja wiem, czego chcesz, no i znowu się boję. Wiem. Ja wiem, że to jest zwykły żyw paranoja. Wiem. Ja wiem, że chcesz, by się lała krew. Lecz pytam się, czy jeszcze ten.